Teraz za 1498, taniej o 100 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 sierpnia, jest 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Amerykański wysłannik ma być w Kijowie na obchodach Dnia Niepodległości, podaje Reuters. W Zabrzu jutro dogrywka w wyborach prezydenckich, obowiązuje cisza wyborcza. 500 mln zł trafi do samorządów na likwidację nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych. Specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw Ukrainy odwiedzi Kijów. Wynika z informacji agencji Reutera. W ten weekend Kijów Kellogg ma brać udział w obchodach Dnia Niepodległości. Ma też prowadzić rozmowy dyplomatyczne. Kilka dni temu Donald Trump ogłosił, że pracuje nad spotkaniem Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina. Jednocześnie trwają prace nad wypracowaniem zachodnich gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Wczoraj Kreml oświadczył, że nie jest planowane spotkanie Putina z prezydentem Ukrainy, dopóki nie zostanie przygotowana agenda ewentualnego szczytu. W Kijowie zostało to zinterpretowane jako kolejna odsłona rosyjskiej gry na czas. Widzimy, że Rosjanie robią obecnie wszystko, by do spotkania nie doszło, podkreślał Wołodymyr Zełenski. Donald Trump w reakcji na opieszałość Kremla powiedział, że daje Putinowi jeszcze kilka tygodni. Nie doprecyzował jednak, czy Rosja ma się obawiać sankcji. Tymczasem kraje Zachodu przygotowują dla Ukrainy gwarancję bezpieczeństwa. Pracujemy nad tym, aby były to gwarancje, które sprawią, by Putin nigdy nawet nie pomyślał o ponownym ataku na Ukrainę, mówił podczas piątkowej wizyty w Kijowie szef NATO Mark Rutte. Paweł Buszko, Polskie Radio. W Zabrzu dziś i jutro cisza wyborcza w związku z drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta. Zakaz agitacji dotyczy zarówno miasta, jak i całego kraju. Obowiązuje także w internecie. O fotel prezydenta Zabrza walczą Ewa Weber i Kamil Żbikowski. W pierwszej turze uzyskali odpowiednio 39,16% głosów. Zorganizowanie przedterminowych wyborów prezydenta Zabrza było konieczne, bo w majowym referendum została odwołana Agnieszka Rupniewska. 500 mln zł z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafi do samorządów w całym kraju na likwidację nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych. Program został rozpisany na 3 lata. Niektóre samorządy, tak jak gmina Chodów w Wielkopolsce, już rozpisują przetargi na usuwanie wysypisk, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. To gmina, która ubiegała się od 10 lat. Od 10 lat prosili o wsparcie. Jest to mała gmina, 3000 mieszkańców. Od 10 lat prosili o wsparcie z budżetu państwa, żeby ten problem uprzątnąć. Tylko w Wielkopolsce jest 80 miejsc, gdzie składowane są nielegalne odpady niebezpieczne. Kolejne gminy wkrótce też zaczną je usuwać, zapowiada wojewoda Agata Sobczyk. To wsparcie z budżetu państwa jest kluczowe, żebyśmy mogli skutecznie z tymi składowiskami walczyć. Kolejne gminy to gmina Rozdrażew i również sporych rozmiarów składowisko odpadów niebezpiecznych, a następnie Stęszew. W gminie Stęszew też zaraz przy otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego występujące składowisko. Kolejna gmina, gmina Jastrowie. Te 4 wielkopolskie gminy jeszcze w tym roku dostaną pieniądze na uprzątnięcie nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych. Obywatelskie zatrzymanie w Wilnie. Podejrzany o handel narkotykami został obezwładniony przez mieszkańców. Zdarzenie zostało nagłośnione w mediach społecznościowych jako lincz w centrum Wilna. Na zdjęciach opublikowanych w litewskich portalach widać grupę młodych ludzi stojących wokół leżącego na ziemi, częściowo rozebranego mężczyzny. Policja poinformowała, że najpierw otrzymała zgłoszenie o próbie sprzedaży narkotyków nieletnim, a kilkadziesiąt minut później wezwanie do obezwładnionego i związanego mężczyzny. Okazało się, że zatrzymany to 27-latek, który oferował przechodniom substancje odurzające. Został on unieszkodliwiony przez jednego z mieszkańców litewskiej stolicy. Świadkowie zdarzenia przekazali, że w zajściu brały udział również osoby nieletnie. Jak podaje portal Delphi, najmłodszy uczestnik miał zaledwie 7 lat. W sprawie wszczęto postępowanie przygotowawcze dotyczące handlu narkotykami. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Klimat. Powietrze jest bardzo dobrej jakości. Jedynie kilka stacji na południu i w centrum kraju wskazuje na dobrą jakość. Niemal połowa energii w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Na znacznym obszarze mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. W lasach łatwo o pożar. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na informacje sportowe. Adam Malecki. Nasze siatkarki wkraczają do akcji. W pierwszym meczu Mistrzostw Świata biało-czerwone zagrają z Wietnamkami, o których, jak przyznaje Magdalena Stysiak, zbyt wiele nie wiedzą. Nigdy nie grałam z Wietnamem, nie wiem czego oczekiwać. Zespół na pewno do wygrania za 3 punkty. Myślę, że nie można zlekceważyć, bo te zawodniczki potrafią na pewno grać, więc trzeba się postawić, zagrać swoją siatkówkę i tyle. Początek meczu o 15:30 czasu polskiego. Wcześniej o 12:00 zagrają Kenia i Niemcy, czyli kolejne rywalki fazy grupowej. Ta, jeśli chodzi o poziom rywalizacji, ułożyła się dla Polek idealnie, przyznaje była reprezentantka Polski Marta Wójcik. Wietnamki są pierwszy raz na Mistrzostwach Świata, o ile dobrze pamiętam. Z Kenijkami mieliśmy do czynienia na igrzyskach w tamtym roku. Egzotyczne zupełnie dla nas zespoły. No i Niemki, które dobrze znamy, z którymi gdzieś sparujemy, ciągle się gdzieś ocieramy w Europie i czasami mają takie lata, że potrafią być bardzo groźne, więc tutaj bym też ich na pewno nie bagatelizowała, ale ten układ grania przed samym ćwierćfinałem jest tutaj jak najbardziej optymalny. Optymalnie w kolejny mecz mundialu weszli siatkarze reprezentacji do lat 21, grają z Kanadą, a pierwszy set wygrali do 24. Wcześniej ograli Porto Rico i Koreę Południową. W piłkarskiej ekstraklasie w dwóch pierwszych meczach szóstej kolejki Radomiak-Radom zremisował 1-1 z Termaliką Bruk Betniciecza, a Pogoń Szczecin pokonała w Łodzi Widzew 2-1. Także dzisiaj dwa mecze, a w pierwszym z nich Korona zagra z Motorem Lublin. Trener gospodarzy Jacek Zieliński jak zwykle w punkt. Mamy swój jasno określony plan, gramy u siebie przed własną publicznością. Chcemy po raz kolejny zagrać dobry mecz, zainkasować 3 punkty i po prostu potwierdzić tą dobrą dyspozycję z ostatnich spotkań. Także na boisku trzeba zrobić swoje i my do tego w ten sposób podchodzimy. Początek meczu o 17:30, o 20:15 w Derbach Górnik Zabrze zagra z GKS-em Katowice. Jeszcze lekko atletyka, w Bydgoszczy trwa 101. edycja Mistrzostw Polski. W pierwszym dniu nie zawiedli faworyci, złoty medal w rzucie młotem zdobyła Anita Włodarczyk, to jej 12. tytuł w karierze. Piotr Lisek wygrał konkurs w skoku o tyczce, a Konrad Bukowiecki, dopingowany z trybun przez żonę Natalię, która dzisiaj pobiegnie na dystansie 200 metrów, wygrał pchnięcie kulą. Sobota z przewagą chmur. Będzie przelotnie padać. Na północy, zachodzie i w centrum miejscami burze. Możliwy drobny grad. Temperatura maksymalna od około 15 stopni na wybrzeżu i miejscami na Pomorzu do 19-20 na południu i południowym wschodzie. Autopromocja. Dzień dobry, tutaj Maciej Buchwald. Bardzo się cieszę, że już w najbliższą niedzielę, korzystając z zaproszenia programu Trzeciego Polskiego Radia, będę puszczał muzykę, której sam lubię słuchać i będę się mógł nią z Państwem podzielić. Zapraszam serdecznie. Rezydencja w Trójce w niedzielę od 14 do 16. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za kilka sekund będzie 9:08. Zaczynamy więc drugą odsłonę audycji o sprawach bliskich każdemu z nas. Codziennik. Paweł Turski, dzień dobry. Anna Regulska oraz Stanisław Perzyna przed momentem przejechali po studiu białą rękawiczką i jak nic okruszki po zeszłotygodniowym przygotowywaniu śniadania pozostały, tak więc musimy się wziąć za sprzątanie. A to proste i przyjemne, no nie ukrywajmy, nie jest. Praca w domu jest najcięższa i to jest codziennie. Nigdy się nie kończy. Jak ma człowiek odkurzacz, to się męczy. Mycie naczyń, bez zmywarki, mycie podłóg, szorowanie. To są rzeczy najbardziej uciążliwe. Wszystko jest najgorsze. A może Państwo lubią sprzątać? Co jest największym wyzwaniem w walce z brudem? Może psujące się sprzęty AGD? Co to nie są już tak trwałe jak niegdyś? 22 i 7 trójek to telefon do nas. Przez najbliższą godzinę w sprzątaniu będziemy pomagać profesjonalnie. Dowiemy się, jak walczyć z insektami. Wybierzemy się w podróż śmieciarką. Manewrowanie po wąskich uliczkach nie będzie już nam straszne. Gośćmi w studiu, którzy odpowiedzą na Państwa pytania, będą ekspertka zajmująca się profesjonalną organizacją przestrzeni, Barbara Niedziałek oraz pan naprawiający sprzęt AGD na reparator Kamil Skowroński. Można do nas dzwonić, zadawać pytania 22 i 7 trójek. Stanisław czeka na Państwa głosy. Można też do mnie pisać paweł.turski@polskieradio.pl. A już za chwilę umyjemy okna wraz z alpinistą przemysłowym, tak aby sprzątając studio wszystko było dobrze widać. Znowu stoisz na balkonie, za nisko, żeby nie utonie. Nie musisz się dziś bać. Modlitwy, głodne dłonie, gorzkie myśli zabierz z głowy. Czas myśli niepokoją, tak, modlitwy głodne dłonie, gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać. Puste miejsce za blokami, gdzie od lat nie rośnie nic, tam zakopię i zapomnę, we śnie pytaj szkoda krwi. Modlitwy głodne dłonie, gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać. I jak chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapię cię w locie. I jak chcesz to leć, nie złapię cię w locie. I jak chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapię cię w locie. Nie złapię cię w locie. I jak chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapię cię w locie. Na razie jeszcze jesteśmy na gruncie, ale już za chwilę będziemy się spuszczać na linach. Termin fachowy to jest robić zjazdy. Jarosław Czopek, Alpinista 24. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Widzę, że mamy kask. Rozumiem, że trzeba będzie się zabezpieczyć. Jest też lina. Wchodząc na dach budynku, musimy mieć podstawowe wyposażenie do zabezpieczenia. To jest kask, uprząż i lina. Musimy iść na górę, aby zjechać i zacząć pracować, czyli myć okna. Musimy się dostać na dach, używamy windy. Częstym żartem takim, jak wchodzimy do windy, to czy panowie by nie mogli po linach? Owszem, ale wszyscy mogliby po schodach, a spotykamy się w windzie i temat się urywa. Wysiedliśmy z windy i będziemy wchodzić, bo ostatnie jednak kroki prowadzą przez schody tym razem. Windy nie dojeżdżają na ostatnie piętro, trzeba wejść jeszcze po schodach, wąskie przejścia, więc trzeba się z tym sprzętem przecisnąć, żeby wejść na sam dach. Jesteśmy na samej górze i w tej chwili zrzucamy linę na sam dół. O, to sięga do ziemi, trochę leży. Teraz montujemy linę, przyczepiamy ją w dwóch miejscach przynajmniej, taśma stanowiskowa. Teraz przypinamy przyrząd asekuracyjny. Troszeczkę to inaczej wygląda niż w alpinizmie górskim. To jest typowo do prac na wysokości. On działa na zasadzie tak jak pasy bezpieczeństwa w samochodzie. Jak jadę powoli, to on jedzie ze mną, a jak jadę szybciej, to on mnie zatrzyma. Bardzo mi się podoba jego nazwa, ASAP Lock, czyli as soon as possible trzeba umyć to okno. Tak, teraz podpinam swoją ławeczkę. Troszeczkę się siada jak na huśtawce. Tak, to trochę działa jak huśtawka. I tutaj jeszcze mamy ważna rzecz, to jest przyssawka. Ona służy, żeby do elewacji się doczepić, bo jeżeli ja dociskam ściągaczkę do okna, to automatycznie się od niego odpycham, jak na huśtawce. Trzecia zasada dynamiki. Przy dużych wiatrach, jeżeli to są wysokie budynki, to nawet ta metoda nam nie pomaga. Jak to kiedyś kolega określił, to jest najlepsza praca w mieście, bo kiedy pada, nie pracujemy, kiedy wieje, nie pracujemy, kiedy jest za gorąco, nie pracujemy, bo elewacja się nagrzewa nawet do 70 stopni. Jak jest zimno, to też nie pracujemy, bo woda zamarznie. Wiatr jest dzisiaj odpowiedni? Tak, patrzymy po drzewach, po flagach, po linach, czy te liny nie są wywiewane za daleko. To co, zaczynamy? Zaczynamy. W trakcie pracy myjemy okna, jest wiadro, jest ściągaczka i myjka, tak zwana. Można coś takiego zakupić w zwykłym markecie. My używamy profesjonalnego sprzętu, czyli nie gazetą, nie papierem, nie szmatką, tylko myjka. Domu można użyć mopa bądź gąbkę, ścierkę. Chodzi o to, żeby sobie nasmarować, żeby całe okno było wilgotne. Często padają pytania, czym myjemy okna? Co to za specjalny płyn, który nie zostawia smog? Więc płynem naszym jest płyn do mycia naczyń. Dolewamy sobie do wody albo na szmatkę, smarujemy sobie całą szybę i używamy ściągaczki, nie innych metod. I podstawowy błąd, jaki robią wszyscy, to ściągają od góry do dołu. I jak się ściąga od góry do dołu, to zawsze na łączeniu powstają smugi. Ja zalecam nasmarować całą szybę na mokro, wytrzeć te kąciki przy ramce sobie małą ściereczką z każdej strony. Wycieramy dokładnie ściągaczkę i jeździmy poziomo. od lewej do prawej. Kończymy, wycieramy ściągaczkę do sucha, przykładamy ją niżej z lekkim zapasem tego, co ściągnęliśmy. Kolejny ruch, wycieramy ściągaczkę i mamy czystą szybę. I to samo mogę robić w domu i wtedy to będzie dobre okno bez smug? Tak, ważne jest, aby ściągaczka miała gumę, która nie jest wytarta, bo ona powoduje smugi. Chciałbym podpytać, gdy tak już myjemy te okna, o to, jak się zostaje alpinistą, bo pan i ma doświadczenie informatyczne i na wacie pan studiował, a koniec końców złośliwy powiedział, myje pan okna. Generalnie pracowałem za granicą, wróciłem do Polski z powodu dziewczyny, obecnie żony. Chciała, żebym został, poszukałem sobie pracy. Kiedyś widziałem panów, jak pracują i pomyślałem sobie, że to musi być fajna praca. I spodobało mi się. Co tak bardzo pana w tej pracy pociąga? Wychodząc z domu, czasami nie wiem, co będę robił i gdzie i jak zakończę ten dzień. Jeden telefon potrafi odmienić cały mój plan dnia, bo kot na drzewie, to jadę ratować kota. Czasami zdarza mi się być w takich miejscach, gdzie normalnie bym się nie dostał. Miałem okazję pracować w Belwederze. Lubię to po prostu. Ja siebie nie wyobrażam, żebym siedział w miejscu przez 8 godzin. No i dobrze, dojechałem do dołu, wypinam sobie wiaderko. Teraz muszę wyprząć przyrząd, ławeczkę. 3 godziny 20 minut to zajęło. Widzę takie zmęczenie. Jest. Jak jest temperatura wysoka, to nawet jeżeli nie jedziemy w słońcu, to potrafi to zmęczyć. Ale jest satysfakcja, jeżeli wszyscy są zadowoleni, jest rezultat. Ktoś przychodzi i mówi, że super robota, w końcu coś widzimy, nasze okna rozjaśniały. To przynosi zadowolenie. Jarosław Czopek, alpinista 24, był wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Brytyjski kwartet Bloms w trójce. Pan Stanisław do mnie napisał i teraz państwu przeczytam, że może zabrzmieć to śmiesznie, cytat, w odczuciu wielu facetów, ale bardzo lubię wycierać kurze ze wszystkich mebli, a patrzenia na błyszczący się blat ławy, stołu i pawlaczy sprawia mu ogromną przyjemność. Łączy serdeczność i również pozdrawiam. Ja na przykład lubię myć okna, a państwo lubią sprzątać 22 i 7 trójek, to telefon do nas. Lubię mieć okna, bo wtedy wszystko się widzi. No a jak okna są czyste, to może się okazać, że nagle dostrzeżemy w domu małych, nieproszonych gości. Owady gryzące, bardzo denerwujące, no, pluskwy domowe. Rozprawimy się teraz z nimi w nowej audycji. Codziennik. Remigiusz Barczyński, biolog terenowy z Pogotowia Insektowego wraz ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Jesteśmy przy Pana magicznym samochodzie, gdzie znajdują się wszelkie sprzęty. Mam cały zestaw, skrzynka jak Pan widzi, są wszelkiego rodzaju produkty, plus oczywiście maski przeciwgazowe, zamgławiacze oraz środki ochrony osobistej. Wszystko się mieści w takiej torbie podróżniczej. Tak ma wyglądać, ponieważ jest to praca dyskretna i klienci życzą sobie, żebyśmy nie byli rozpoznawani. W związku z tym samochody nie są poklejane. To panowie jak tacy agenci? Troszkę tak to wygląda. Dla wielu klientów jest to problem. Nie jest to do końca dobre i słuszne, ponieważ często przez to, że nie informuje się mieszkańców budynków o problemie, ten problem się rozrasta na cały budynek. Na szczęście nam się trafił klient, który się zgodził pokazać nam na antenie Trójki, jak to wygląda. Dzień dobry, Remigiusz, Pogotowie Insektowe. Dzień dobry, jest pan nieprzyzwoicie punktualny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Proszę założyć sobie ochraniacze do pana z radia. Prośba, żeby się pan nigdzie nie dotykał. Pluskwę domową można w prosty sposób roznieść. Teraz przejdziemy do inspekcji. Problem jest u córki w pokoju. Została pogryziona. Tydzień czasu żeśmy się zastanawiali, co to jest. Znalazła w końcu na prześcieradle. Nie znalazłem żadnych gniazd. Pooglądam wszystko. Pan tutaj wziął latarkę? Tak, i zaraz kamerą jeszcze endoskopową zajrzymy. Pluskwa domowa gniazduje najczęściej w tych osłonkach plastikowo-gumowych. Tu jest czysto. No, tutaj widzę, są wylinki. Na tej podstawie jesteśmy w stanie oszacować, jaki jest poziom infestacji i dobierzemy sobie odpowiednie stężenie środka biobójczego. O, tutaj coś mam. Widzi pan? Widać na kamerze. To białe to są jaja. Mamy problem, będziemy z nim walczyć. O, widzę, że ma pan moskitiery. Tutaj jest istotne to, żeby po zabiegu zabezpieczyć mieszkanie na przyszłość przed wszelkiego rodzaju owadami. Te owady, jak mają zbyt ciasno w jednym mieszkaniu, wychodzą sobie na żer przez otwarte, uchylone okna i szukają nowego loku. Owady przemieszczają się w budynku w przewodach wentylacyjnych, po rurach oraz w przewodach elektrycznych. I to wszystko musi być pouszczelniane. Dobra, to przechodzimy teraz do zabiegu. Pan się szykuje do wyjścia, bo po zabiegu przez 2 godziny pan nie będzie mógł wejść do mieszkania. I czeka pan na nas na korytarzu. My sobie dorobimy chemię. To jest zamgławiacz. Z pół metra może mieć. Zaczynamy od wlania wody. Następnie odmierzamy odpowiednie ilości środków biobójczych. Następnie uzupełniamy wodą. Teraz sobie mieszamy środek biobójczy. Okej, wyjmujemy maski. Duże te maski ze specjalnymi filtrami. Pochłaniają nawet opary rtęci. Teraz zakładamy sobie kombinezony. Proszę dla pana. Zakładamy maskę w ten sposób. Zaczynamy zabieg, zaczynamy od źródła. Robimy wszystkie pomieszczenia, szafy i wycofujemy się do wyjścia. Używamy teraz zamgławiacza. No dobra, teraz ściągamy sobie kombinezon. No się wycofujemy dyskretnie z mieszkania. Teraz jest czas na zdjęcie maski. Gorąco pod tą maską, bo pan cały tutaj zdyszam. Są to filtropochłaniacze, tam nie ma pełnej ilości powietrza. I tyle. Z panem się żegnamy, rozliczyliśmy się. Umawiamy się za kolejne 2 tygodnie. Jak pan tak odwiedza te lokale, ja wiem, że to jest dyskretna praca, ale pewnie może pan, nie mówiąc gdzie, powiedzieć mi, co było takim, byśmy powiedzieli młodzieżowo, najbardziej hardkorowym przypadkiem. Jak wchodzi się do mieszkania i okazuje się, że karaczany biegają po suficie i po ścianach. I trudne sytuacje są również w sytuacjach, kiedy sprzątamy mieszkania, lokale po zgonach. Wtedy mamy do czynienia z wieloma patogenami. To nie jest bezpieczna praca. To co w takim razie pana w tej pracy pociąga? Niebezpieczna to jest rutyna. Co mnie pociąga w tej pracy? Przede wszystkim jest satysfakcja z pomocy ludziom. To jest trochę zawód podobny do lekarza, oczywiście nie aż tak wymagający. Poza tym jest to zawód dożywotni. Owady były, są i będą. Więc ja się śmieję, że jest to zawód podobny jak lekarz, grabarz czy ksiądz. Na koniec jakaś rada dla nas, bo pluskwy można przywieźć z każdego miejsca. Czy po prostu to jest rzecz, która prędzej czy później nas może spotkać? Bardzo często wywiad zaczyna się od tego. 40 lat mieszkam w tym mieszkaniu i nigdy nie miałem problemu z pluskwami. A teraz się pojawiły. nie mamy na to wpływu. To jest bardzo trudny owad. Nie robi się żadnej profilaktyki, bo nie można się przed tym zabezpieczyć. Po prostu trzeba raz na jakiś czas do pana zadzwonić. Na to wychodzi. Ja zapraszam, ale jak żegnamy się z klientem po ostatnim, trzecim zabiegu, zawsze mówię, proszę nie mówić do widzenia. Wszystkiego dobrego. Remigiusz Barczyński, biolog terenowy z pogotowia insektowego, był wraz z nami w Trójce w codzienniku. Bardzo dziękuję. Dziękuję również, dziękuję bardzo. Co ważne, remedium na denerwujące domowe owady nie są tanie. Dostępne w marketach środki, stężenie środka owadobójczego w nich jest niewystarczające. Jedno jest pewne, w zauważeniu nieproszonych gości pomaga ogólnie zachowany porządek w domu. Tylko jak o niego zadbać, gdy pracy jest coraz więcej, a co gorsza, gdy reklamowane środki nie czyszczą blatu tak jak należy. Na te i inne także Państwa pytania, na które czekamy pod numerem telefonu 22 i 7 trójek, już za moment odpowie ekspertka do spraw profesjonalnej organizacji przestrzeni Barbara Niedziałek. Jest 9:26. Minutę przed w pół do dziesiątej w codzienniku w nowej audycji w programie trzecim Polskiego Radia dowiemy się, co robić, by nasz dom w końcu był naprawdę czysty i uporządkowany. Barbara Niedziałek, specjalistka od dekrateringu, czyli porządkowania i profesjonalnej organizacji przestrzeni, już jest w naszym studiu przy Myśliwieckiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Przypomnę, że niezmiennie czekamy na Państwa pytania dotyczące sprzątania i działania sprzętów AGD pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Ja tymczasem patrzę na mój mail i widzę pierwsze wysłane przez Państwa pytanie. Pan Bogdan, antykwariusz, pyta, co mam zrobić, gdy nie mieszczę się z rzeczami? Łatwo powiedzieć, wyrzucić, no w tym przypadku to pewnie rzeczy, na których pan Bogdan zarabia, ale co w sytuacji, gdy wszystkie właśnie przedmioty wydają mi się ważne? Ja myślę, że musimy do tego podejść bardziej z rozsądku. Czasami jest tak, że musimy my dostosować się do miejsca, w którym mieszkamy. Niestety nie poszerzymy ani przestrzeni, ani zabudów, jakie posiadamy. I tak naprawdę w naszych szafach znajduje się bardzo dużo rzeczy, które nie widziały światła dziennego od dłuższego czasu, tak naprawdę, może od roku czasu. Warto zastanowić się, jakie to są dla nas bardzo sentymentalne rzeczy. Czy jeżeli mamy w szafie jakieś pamiątkowe rzeczy, warto to zgromadzić do jakichś pojemników i wsadzić na jakieś wyższe poziomy szaf, jeżeli mamy też jakieś miejsca jak komórki, piwnice, tak więc możemy sobie też to zagospodarować. Natomiast ja zawsze zalecam moim klientom, żeby rozsądnie podchodzili do rzeczy. Możemy sobie zawsze przygotować jakby trzy pudełka na rzeczy, które zostawiam, oddaję bądź też wyrzucam. Możemy też naszykować sobie takie pudełko właśnie, jeżeli ja do roku czasu nie założę jakiejś jednej rzeczy, no to w te pudełko wtedy pozbywam się tych rzeczy, ale przygotowuję te rzeczy, odkładam na jakiś okres czasu. I tak naprawdę jeżeli chcemy mieć dobrze zorganizowane wnętrze, funkcjonalne wnętrze, chcemy odnajdywać rzeczy, które mamy w szafie, bo często się zdarza, że te szafy zagracone, nie wiemy, jakie rzeczy mamy. Często dokupujemy te same rzeczy, dublujemy te rzeczy. No i w takim przypadku ja i tak właśnie, no musimy to odgracić, musimy posortować i poszukać miejsca na inne przechowywanie. 71335 to nasz komunikator SMS-owy. Słuchaczka za to pyta, jakie metody, sposoby najszybciej pozwolą nam posprzątać i uporządkować przestrzeń? Powiedziała pani teraz o tym organizerach, no ale rozumiem, że nie mogę z całego domu uporządkować właśnie w ten sposób. Najbardziej fajnym sposobem na utrzymanie porządku to jest pozbycie się wszystkich takich bibelotów, które mamy na takich zewnętrznych powierzchniach. Po pierwsze, jeżeli będziemy mieli mniej tych rzeczy na zewnątrz, łatwiej nam będzie się sprzątało, nie będziemy musieli podnosić każdej tej rzeczy, żeby powycierać kurz, a niestety takie rzeczy bardzo się kurzą. Czyli to są te najbardziej kurzożerne rzeczy, bo to jest tak, że to sprzątanie nigdy się nie kończy. Można by było sprzątać codziennie, bo zawsze coś się pobrudzi. Czyli jak ja się pozbędę tych bibelotów, to nagle będzie mniej kurzu, ja będę miał mniej sprzątania, nie będę musiał sprzątać co drugi dzień, tylko co czwarty? Myślę, że tak, aczkolwiek może być tak, że częstotliwość sprzątania będzie podobna, natomiast czas tego sprzątania będzie o wiele krótszy. Bo wycierając jakiś blat czy półkę, przejeżdżając po prostu ścierką pusty, zajmie nam to dosłownie może kilka sekund, a podnosząc każdą rzecz i wycierając też tą rzecz i tą przestrzeń pod tą rzeczą, jakby możemy spędzić naprawdę bardzo dużo. Tak więc jakby te kurzożerne problem to jest właśnie te wszystkie takie rzeczy, które mamy na zewnątrz. A jak zacząć taką dobrą organizację, to też nie rzucamy się na całość, tylko jakby zaplanujmy sobie jedna szuflada, jedna półka, przygotujmy sobie do tego jakiś worek i krok po kroku starajmy się odgracić i przede wszystkim dobrze zorganizować tą przestrzeń. Pojawiło się kolejne pytanie na mailu. Przypomnę adres mailowy paweł.turski@polskieradio.pl właśnie dotyczące takiego sprzątania, można powiedzieć, krok po kroku. Tylko, że każdy z nas raz na jakiś czas ma taki etap w życiu, że sprząta wszystko hip hip hura, 2-3 tygodnie jest bardzo ładnie, pisze słuchaczka, no ale później bałagan wraca. Jak utrzymać dyscyplinę w sprzątaniu? Żeby utrzymać przede wszystkim porządek i na zewnątrz, i w środku szaf, no to musimy mieć też dany system, który nam pomoże w utrzymaniu tych porządków. Jeżeli każda rzecz będzie miała swoje miejsce, będą te rzeczy podzielone na kategorie, będziemy wiedzieć, gdzie odkładamy te rzeczy, będzie nam łatwiej utrzymać ten porządek. Unikniemy takiego sposobu odkładania tych rzeczy byle gdzie, albo zostawiania ich właśnie na zewnątrz. I muszę powiedzieć, sama jestem mamą trójki dzieci i czasami o ten porządek bardzo ciężko zadbać. Natomiast tak jak mówię, no nie unikniemy tego takiego ciągłego porządkowania układania, natomiast jakby można to robić cyklicznie raz na jakiś czas, nawet jak się ma porządek, no to też trzeba właśnie wrócić do tego choćby nawet za 2-3 tygodnie, za miesiąc, żeby troszeczkę uporządkować te miejsca. Da się pokonać klocki. Wspomniała pani, że jest pani matką trójki dzieci. Każdy chyba raz w życiu miał taką sytuację, że nadepnął na klocek polskiej firmy czy duńskiej. Co z tymi klockami? Bo one są wszędzie. Ja się teraz śmieję, no bo akurat właśnie też teraz ostatnio mamy fazę znowu na składanie klocków Lego i plączą się dosłownie po całym mieszkaniu. Natomiast ja wprowadziłam taki system dużych pudeł z klockami, ale wprowadziłam też system podziału klocków na kolory, co wzbudziło u moich dzieci akurat bardziej taką kreatywną strefę. Natomiast jakby te klocki, tak jak mówię, możemy mieć w pudłach, możemy trzymać je kolekcjami, jeżeli dzieci budują, też są specjalne gablotki na Lego. Natomiast przy takich małych dzieciach fajne są też takie worki, na którym dzieci układają, a później ten worek sobie tak jakby zwijamy, ściągamy na bokach i po prostu odkładamy gdzieś do jakiegoś pudła. No ale ja myślę, że jak są dzieci i mają taką fazę na klocki, no to też pozwólmy im być też troszkę kreatywne, niech się bawią i przede wszystkim uczmy też dzieci sprzątać po swojej zabawie. A czy sprzątając można spalić kalorie? Bo pan Stefan właśnie wysłał mi zdjęcie, pewnie jakaś Chorwacja. Rower elektryczny bodajże. Aktualnie sprzątam tkankę tłuszczową, napisał. Czy sprzątanie to rzeczywiście jest dobry fitness? Jest to dobry fitness, a szczególnie w połączeniu, jeżeli przenosimy jakieś rzeczy. Musimy sobie uświadomić, że jakby jesteśmy w ciągłym ruchu, gdzieś się zginamy, coś podnosimy, dajemy ręce do góry i przede wszystkim przy takich generalnych porządkach jesteśmy w stanie wyrobić nawet czasami naszą normę kroków dzienną. Ja się czasami śmieję, jak jestem na realizacjach u klientów i właśnie porządkuję takie przestrzenie od rana do wieczora. Nie muszę się martwić o tą taką minimum 10 tysięcy kroków, jak to się mówi, ale oczywiście jeżeli chodzi o taki rozruch, myślę, że kalorie możemy spalić, ale oczywiście w porządnej dawce rozsądnej, bym powiedziała. Sprzątanie tkanki tłuszczowej. Ja zazdroszczę panu Stefanowi, bo naprawdę piękne zdjęcie i w pięknym rejonie jest. Nie wiem, gdzie pan jest, panie Stefanie. Proszę o konkretną lokalizację, bo strzelam, że to może być Adriatyk, ale także to może być Majorka, bo pisze pan z niemieckiego adresu mailowego. To w takim razie dzisiaj zamiast na siłownię czy na rower bierzemy się i przepraszamy ze sprzątaniem. Barbara Niedziałek, specjalistka porządkowania. Mogą państwo panią znaleźć na Instagramie pod nickiem Uporządkowana Basia. Była naszą gościnią w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Wspaniale się teraz pracuje i żyje w niezagraconej przestrzeni, tylko że kilka worków ze śmieciami leży przed drzwiami i ktoś je będzie musiał zabrać. Już za chwilę zaproszę państwa na przejazd śmieciarką po wąskich ulicach. I see a mansard roof through the trees. I see a salty message written in the eaves. The ground beneath my feet, the odd garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them too. Teraz w codzienniku w Trójce przesuwamy się w czasie. Jest godzina 6 i rozpoczynamy naszą zmianę jako pracownicy, którzy jeżdżą na śmieciarce. Sławomir Wiśniewski, kierowca śmieciarki i firmy Byś wraz ze mną jest. Dzień dobry. Dzień dobry panu. I co my teraz będziemy robić? Muszę najpierw zrobić OC, muszę włączyć pompę. A czym jest pompa? To jest rzecz taka, która jak się ją włączy, to wtedy się uruchamia urządzenie. I w ten sposób mogę wysypywać pojemniki. Czyli zanim odpalimy samochód, musimy uruchomić pompę? Nie, najpierw odpalamy, bo inaczej nie włączymy. Przyciskam, jest OK. Jeszcze trzeba zrobić tak zwane stopki, ponieważ mamy dwie komory. A po co są dwie komory? Zbieram selektę, czyli w jedną komorę ładuję papier, w drugą komorę ładuję plastik. I panowie teraz sprawdzali takie podesty. Wszystko chodzi. Jeszcze musimy sprawdzić rzutniki, które służą do tego, że zaczepia się tutaj pojemnik. Jest OK i teraz możemy startować. Gdzie dzisiaj będziemy jeździć? Troszkę woli plus centrum. Jest czas. Wszystko sprawdzone, możemy wsiadać. Tak, proszę. Trochę wysoko jest jednak. Pan ma tutaj, widzę, obok siebie taki tablet. Tak, całą trasówkę. I to, co jest zrobione, to odklikuje. Najgorsze jest to, że człowiek jak jedzie pierwszy raz na punkt, nie wie, gdzie są pojemniki. Jak tak sobie jedziemy, to muszę podpytać, co jest fajnego w pracy kierowcy śmieciarki? Przyszedłem z tirów, z międzynarodówki, śpię w końcu we własnym łóżku i widzę się z rodziną na co dzień. Teraz skręcamy w dość wąską uliczkę. Pan pewnie mi powie, że to i tak jest szeroko, ta ulica Kubusia Puchatka. Teraz jak widać jest szeroko, bo często się zdarza tak, że tu stoi dostawczak. To jak pan tym manewruje? Ojej, jakaś hopka trzy razy bardziej wyczuwalna niż jak się jedzie osobówką. W tej chwili te samochody są trzyosiowe. Trzecia oś jest skrętna i dzięki temu my wjeżdżamy w różne dziury. Czasami ludzie się dziwią. Czyli rozumiem, że to są lata doświadczenia. Jak ja przyszedłem tu na początku, to przez chwilę ciarki miałem, bo to jest krótszy samochód, ale przy cofaniu całkiem inaczej kierownicą się kręci. Dojechaliśmy do pierwszego punktu odbioru? Tak. Bieramy pojemniki. Z tym bumusnikiem ponad 7 lat. Muszę spróbować popchać ten pojemnik, że on taki ciężki. Trochę siły trzeba mieć. My sypiemy papier, kolega sypie plastik. Odebraliśmy z pierwszego adresu i jedziemy dalej. Jedziemy na następny i tak systematycznie z jednego na drugi, z drugiego na trzeci i tak dalej. Jeszcze muszę sobie kliknąć, co zrobiliśmy. Jakie są największe wyzwania, jak tak panowie jeżdżą? To są zaparkowane samochody? Tak, bo śmieciarką w ciężkich ulicach, jak na przykład gdzieś stanie samochód, a jeszcze gdzieś na tej ulicy trzeba skręcić w prawo czy w lewo, bardzo trzeba uważać na tył, ponieważ ten tył bardziej zachodzi jak w tirze naczepa. To co my możemy w takim razie zrobić? Dobrze parkować i do tego zostawiać pojemniki w miejscach dość widocznych. To by wtedy było okej, a ludzie nie rozumieją tego, że ja muszę na chwilę zablokować ruch. To jest akurat niemiłe i nieprzyjemne czasami, bo to są różne epitety w naszą stronę. W ogóle panowie czują się szanowani? Ja się nie czuję szanowany. W większości osób to sobie myślą, że my jesteśmy jakimiś, nie wiem, odrzutkami. Żeby jeździć taką śmieciarką, to trzeba mieć jakieś kwalifikacje. To nie jest tak, że ktoś pierwszy, lepszy sobie wsiądzie. Widzi pan, ile ludzi tutaj chodzi chociażby. Tu jest deptak. Tak, jesteśmy na placu Pięciu ja Rogów teraz. Mam przed sobą kamerę. Najgorsi są rowerzyści, ludzie na hulajnogach. Tak samo, którzy idą po prostu piechotą, bo on słyszy, że tam mi z tyłu piszczy. Tyle kogutów jest na górze, jestem oświetlony. A mimo wszystko on zdąży. Jechaliśmy do kolejnego adresu. Sobie na trasówce na przykład patrzę teraz. Jeden pojemnik papieru. Dzwonimy ochronę. Drugi aspekt tej pracy jest też taki, że fajnie, miło, radio gra, ładna pogoda, jest okej. Ale my też pracujemy jak deszcz pada, jak jest wichura. To są słabe rzeczy w tej pracy. Odbieramy kolejne pojemniki. Są takie niedobitki, to nie będziemy dwóch worków brali. To się po prostu przerzuca. Jak jest zapewniony ten pojemnik, to wtedy zapewniamy drugi, a to tak, troszkę tu, troszkę tu, troszkę tu. Kolejna wskazówka dla nas, jako osób produkujących śmieci i wyrzucających je, żeby na początku jeden pojemnik, później drugi, no później tak by trzeci. No tak było najlepiej. Uwadzimy na samochód, uważaj. Trzeba mieć ciągle oczy dookoła głowy. Tak, tak, to zawsze. Wjeżdżamy w taką wąską bramę jednego z budynków ministerialnych. Pan jeżdża sobie, idzie, a mi piszczy wszystko, ale gościu idzie, przechodzi i on ma po prostu to głęboko w nosie. Mamy największy szacunek u dzieci. Dzieciak jest zainteresowany, jak ten pojemnik się wyrzuca do góry, a to zatrąbimy, a to pomachamy, żeby było wszystko okej. Tutaj na milimetr. Są takie punkty, gdzie nie wiem, czy zapałkę pan by wcisnął. Pan głównie cofa tak naprawdę. 85% to jest cofania. No. Czasami to jest taka ciaskota, że jest ledwo wejść. Powoli parkujemy, odebraliśmy wszystkie dzisiejsze zlecenia. Tak, tak. Wjeżdżamy sobie na sortownię, no i gasimy. przybieram się i już jestem wolny. I tak 8 godzin bardzo szybko zleciało. Tak, tu czas szybko leci, bo człowiek nie ma o tym czasu myśleć. Sławomir Wiśniewski, kierowca śmieciarki, był wraz z nami. Bardzo dziękuję. Ja również, bardzo mi miło. Oraz pomocnik pan Achmed. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia, bo panowie co tydzień w poniedziałki odbierają śmieci u nas. W budynku przy Myśliwieckiej. Konkretnie to papier i plastik. Elektrośmieci niestety nie, a sprzęty AGD psują się chyba obecnie częściej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Czy rzeczywiście tak jest? Na te pytania oraz inne zadawane przez państwa za pośrednictwem naszego telefonu 22,7 trójek odpowie za chwilę nasz ekspert. Spirits all around me, feel the energy surround me. Na niezawodnym cyfrowym zegarze jest 9:47, bez żadnych przygód awarii, co jest niepodobne do pralek, zmywarek i tym podobnych sprzętów. Do studia Trójki dotarł Kamil Skowroński, na reparator, serwisant sprzętu AGD. Dzień dobry w codzienniku. Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy. To na początku rozprawmy się z miejską legendą, którą zgłosiła mi pani Agnieszka. Dotyczy ona gubiących się skarpetek. O to, że znikają, oskarża pralkę. Czy rzeczywiście pralka je zjada? Myślę, że warto sprawdzić, czy po prostu gdzieś te skarpetki się nie zapodziały. Może w koszu na pranie? Skarpetki jak to skarpetki, są dwie. Mogą się czasem rozdzielić. Ale faktycznie zdarza się, że czasem i pralka je w cudzysłowie zje. Natomiast gdzie znikają? W którym miejscu? No, jest taka mała szpara, nieduża, bardzo wąska na szerokość palca między bębnem a zbiornikiem bębna. Tą uszczelką taką gumową też przy drzwiach, gdzie te skarpetki mogą być wciągane. To są nawet nie tylko skarpetki. Częściej znajduję tam inne elementy, na przykład damską bieliznę, taką bardzo cienką. I cóż, można temu zapobiegać, kupując i używając specjalnych woreczków do prania bielizny. I polecam używać. W zależności od modelu różne pralki mogą częściej lub rzadziej zjadać przedmioty różne, takie małe. Ale to rozumiem, że tę bieliznę można później odzyskać. Ona nie leci gdzieś tymi rurami i spływa do Wisły. Można, nie leci rurami. Zazwyczaj nie jest w stanie przejść przez filtr pralki. Natomiast warto też pamiętać o tym, że no, nawet jak ją wyciągnę, to szczerze mówiąc, ona jest w takim stanie, raczej nikt nie jest chętny na to, żeby ją później nosić. Mamy tak. Kolejne pytanie. Pan Jarosław pyta, czy reklamowane środki zapobiegające osadzaniu się kamienia w pralce rzeczywiście gwarantują dłuższe życie tejże pralki? No tak, pomagają, natomiast no, niemal dwukrotnie zwiększają koszt każdego prania. Są też inne metody, na przykład filtry zmiękczające wodę montowane na wężu dopływowym pralki, ewentualnie na przykład uzdatniacze wody, trochę takie stacje uzdatniania wody, troszkę większe urządzenia, ale to nie każdy zmieści. Natomiast filtr taki montowany na wężu u każdego się zmieści. Cóż, no na pewno to pomaga, natomiast no mówię, są tańsze metody, można też regularnie cyklicznie odkamieniać pralkę specjalnymi środkami. Pozostańmy przy pralkach. Ja sam widziałem i nasi słuchacze na pewno również filmiki dotyczące rady o niezapełnianiu pralki do końca, która to zastosowanie tej rady ma przedłużyć jej niezawodność. Czy ta rada jest skuteczna i dokąd my powinniśmy w ogóle napełniać pralkę? Ta rada, no, znaczy to ma sens, tak. Ale to jest 2/3, 3/4, 3/5, 86 setnych. Powiedziałbym, że na oko. Można zapełniać bęben, natomiast może bez jakiegoś szczególnego dopychania. Natomiast jak jest trochę luźniej, to te ubrania przy obrotach bębna mogą się obracać, więc lepiej dopierać jakby z każdej strony, tak? Jak są bardzo ściśnięte, to te pranie może być mniej skuteczne. No i też dopychanie, czasem jak ja to słyszę, kolanem drzwi pralki, może spowodować na przykład zniszczenie uszczelki drzwi, tego fartucha. W momencie, gdy coś tam przytniemy, jakieś ubranie w tych drzwiach, to się często zdarza, bardzo często kończy się wymianą tej uszczelki drzwi fartucha. Może też wzrastać przy przeciążeniu, na przykład zużycie krzyżaka bębna albo amortyzatorów, ale to jest tak, myślę, drugorzędne. Przede wszystkim nie powinniśmy, powinniśmy dać tym ubraniom troszkę swobody, żeby mogły się tak lepiej wypierać w środku. Pan Michał pyta o sól do zmywarek i kontrolki sygnalizujące jej brak, bo ma taką sytuację, że wciąż dorzuca soli, a zmywarka wciąż jej pragnie i pragnie. Mamy zacząć ignorować kontrolkę w tej sytuacji? No, ignorować może nie. Natomiast sól jest mimo wszystko opcjonalna w zmywarkach, tak? Często używamy już tych nowoczesnych środków, które mają funkcję zmiękczania wody. Więc wiele osób w ogóle często się spotykam, że nie używa się tej soli, tak? Ale jak już ktoś używa i cały czas kontrolka prosi o to, żeby dosypać soli, to musimy się zastanowić, co robimy nie tak. Bo często wynika to na przykład z tego, że po prostu tej soli sypiemy mało. Tutaj odsyłam często do instrukcji, bo u nas w Polsce mamy taką kulturę, że tych instrukcji raczej unikamy, chyba że już coś się zepsuje. Natomiast tam jest wyraźnie napisane, że sypiemy ile się zmieści, tak? Dopóki możemy zakręcić korek, to jest ok. Czyli to jest często w przypadku zmywarek nawet 1,5 kg soli. I to powinno jest to całe opakowanie. Całe wielkie opakowanie, tak, dokładnie. Mi często wchodzi całe opakowanie do zmywarki i można wtedy dosypywać nieraz dopiero po wielu miesiącach. Natomiast jeśli ta kontrolka zapala się mimo wszystko często, to jeszcze się warto upewnić, jaki mamy pobór soli ustawiony w zmywarce, bo to też w instrukcji jest opisane, że możemy w zależności od twardości wody zmienić ustawienia i wtedy częściej lub rzadziej będzie trzeba dosypywać. No i to jest oczywiście, jak często przeprowadzamy cykle mycia. No i koniec końców może być też jakaś awaria, czy typu nieszczelność zaworu poboru soli, czy korka od soli, gdzie po prostu będzie nam ta sól gdzieś tam się przelewała do komory w niekontrolowany sposób. Ewentualnie na przykład uszkodzony sam czujnik od poboru soli, to też się zdarza. Jeśli na przykład dosypiemy sól, a ten czujnik przez dłuższy czas nam nie będzie gasł, bo na początku może faktycznie od razu nie zgasnąć, ale jeśli dłuższy czas nie gaśnie, no to może coś być na przykład z samym czujnikiem. No i jeszcze może tak na koniec dodam, bo to wiele osób o tym nie wie. Jeśli bardzo by nas to irytowało, a na przykład nie chcemy inwestować w naprawy danej zmywarki. Zaklejamy diodę. Nie, możemy ją wyłączyć. I nie jest to jakaś tajemna wiedza. Tutaj znowu odsyłam do instrukcji. W każdej zmywarce możemy wyłączyć układ uzdatniania wody. Wtedy zmywarka przestanie pobierać sól i wygasi tą lampeczkę permanentnie. Tak, znaczy można później oczywiście to odwrócić, ale no nie będzie nas denerwowało. I polecam, bo wiele osób nie używa soli, a ta lampka się pali i w sumie po co? żeby denerwować nas, podnosić ciśnienie. Kamil Skowroński, na reparator, serwisant sprzętu AGD, był naszym gościem w codzienniku w Trójce. Bardzo dziękuję, panie Kamilu. Dziękuję bardzo. Wyjaśniła się sprawa morza pana Stefana, to Morze Jońskie. Ale przedstawiająca serwis Trójki za 3 minuty Anna Zaleśna-Sewera i prowadząca po 10:00 Wielkie Głaskanie Aneta Aftoniuk będą miały komfort pracy. Czysto jest w studiu jak nigdy. Myślę, że jeść z podłogi można. Nie będę jednak ryzykował, bo w codzienniku mamy się usłyszeć jeszcze za tydzień, kilka minut po 9:00. Jeśli mają państwo pomysł, jaką codzienną, blisko nam sprawę mógłbym rozłożyć na czynniki pierwsze za tydzień, to zachęcam do kontaktu paweł.turski@polskieradio.pl. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Paweł Turski. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień, kilka minut po 9:00. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Ponoć można u was kupić i teraz nie płacić. Zgadza się. Kupuje pan na raty i do listopada nic nie płaci. A, i nikt nie wjedzie mi na chatę? No chyba, że zamówi pan z dostawą. Teraz w RTV Euro AGD do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Telewizor LG 55 cali OLED za 5999 zł. A w 50 ratach tylko 120 zł miesięcznie. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. O, ceny pierwsza klasa. Skompletuj najtańszą wyprawkę do szkoły już od 10 zł. Odkryj wyjątkowe akcesoria na licencjach Lilo i Stitch, Pokémon lub Hello Kitty i setki unikalnych gadżetów do plecaka. Make a Deals. W Carrefourze Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Winogrona jasne 56% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 23 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99. Ziemia ma pozostać w jednym kawałku. HBO Max przedstawia. Ojciec zmienił testament 4 dni przed śmiercią. Byliśmy umówieni z ojcem na podział spadku. Zapomnieliście, że mieliście brata? Nowy serial Scheda. Oglądaj teraz w HBO Max. Wjeżdżamy do szkoły z MediaMarkt na pełnej promce. Smartfon Xiaomi Redmi Note 14. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 749 zł, a teraz tylko 649 zł.